गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधारमण हरे गोविंद जय जय श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय नमो महादेव्य शंभो शिव शिव शिव शिव शिव शिव नारायण नारायण नारायण अथ एकादश श्रीमद्भागवत छठा स्कंद अध्याय 11 ठीक श्री शुक उवाच तयेवं संसतो धर्मं वचपत्युरचेतसः नैवा गृहणन् भयत्रस्ता पलायन परा नृप विशीर्यमाणां पृतनामासुरीमसुरर्षभः कालानुकूलैस्त्रिदशैः काल्यमानामनाथवत् दृष्ट्वा तप्यत संक्रुद्ध इन्द्रशत्रुरमर्पितः इन्द्रशत्रुरमर्षितः तान् निर्वार्यौजसा राजन् निर्भत्स्येदमुपाचः आकुर्सी है बढ़ गई किं वा उच्चरितैर्मातुर्धावद्भिः पृष्टतो हतैः नहि भीतवधः श्लाघ्यो न स्वर्ग्याशूरमानिनां यदि वा प्रधने श्रद्धासारं वा क्षुल्लकारिति अग्रे तिष्ठत् मात्रं मे न चेद् ग्राम्यसुखे स्पृहा नारायण जीव अनादिकाल से भवाटवी में भटक रहा है। अज्ञ जीवों के जन्म का पर्यवसान मृत्यु है और मृत्यु का पर्यवसान जन्म है। जातस्य हि ध्रुव मृत्युः ध्रुवं जन्म मृतस्य च नास्तिक आस्तिक उभय सम्मत या सिद्धांत है कि जन्म का पर्यवसान मृत्यु है। जिसका जन्म हुआ है उसका मरण सुनिश्चित है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण का कथन है ध्रुवम जन्म मृतस्य च अकृतार्थ होकर जो देहत्याग करता है उसके मरण का पर्यवसान पुनर्भव में सुनिश्चित है। जन्म और मृत्यु की अनादि अजस्र परंपरा का आत्यंतिक उच्छेद मानव जीवन का लक्ष्य सिद्ध होता है। यही तर्जित सर्गो ये साम साम्य स्थित मन निर्दोषम ही समम ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थिता। भगवद गीता में भगवान श्याम सुंदर का यह वचन सन्निहित है। उनके द्वारा जीवन काल में ही पुनर्भव पर विजयश्री प्राप्त कर ली गई। जिनका मन समस्त अनात्म प्रपंच से उपरत होकर निर्दोष असम परमात्मा में सन्निहित हो गया। भगवान श्री कृष्ण ने अर्थापत्ति प्रमाण का आलंबन लेकर दो शब्दों में जगत का परिचय दे दिया। सृष्टि क्या है या संसार क्या है, सदोष और विषम। जो सदोष है विषम है वह अनात्मा है। ठीक डर है, ठीक वह वर्ण करने योग्य नहीं, निकेश जी के माता पिता। जो सदोष और विषम है वह अनात्मा है, वह वर्ण करने योग्य नहीं है। प्रामाणिक रीति से निरीक्षण परीक्षण करें तो एकमात्र भगवत तत्व, आत्म तत्व या परमात्म तत्व या ब्रह्म तत्व ही निर्दोष और सम सिद्ध होता है। ऐसी स्थिति में जो सदोष और विषम है वह वर्ण करने योग्य नहीं है। निर्दोष असम परमात्मा ही भजनीय, कमनीय, वर्णीय है। इस तथ्य का जब तक अधिगम नहीं होता तब तक जन्म और मृत्यु की अनादि अजस्र परंपरा का उच्छेद भी नहीं हो पाता। अतः प्रबुद्ध मनीषी जो होते हैं, विचार कुशल महान भाव जो होते हैं, वे समग्र अनात्म वस्तुओं से चित्त को उपरत कर, कर्षित कर चिदरूप भगवत स्वरूप आत्म तत्व में ही सन्निहित करने का प्रयास करते हैं। जन्म और मृत्यु की गाथा बहुत विचित्र है, क्योंकि उपनिषदों में कहा गया, महाभारत के सनत सुजातीय पर्व में कहा गया, प्रमाद मृत्यु है। जब तक जीवन में प्रमाद है तब तक मृत्यु का क्रम चलता रहता है। एक मृत्यु वह है जो लोक प्रसिद्ध है। पूरी अष्टक सहित जीव कला जब इस शरीर को छोड़ देती है तब उसका नाम लोक प्रसिद्ध मृत्यु है। लेकिन तात्विक धरातल पर प्रमाद ही मृत्यु है। विवेक का दमन करके जब हम व्यवहार करते हैं तब दुख की उपलब्धि सुनिश्चित है। जीवन में क्षणिक प्रमाद भी व्यक्ति को यातना देने में समर्थ होता है। फिर जिसका जीवन प्रतिक्षण प्रमादक ग्रस्त है वह तो प्रतिक्षण मृत्यु ही प्राप्त करता रहता है। इसीलिए श्रुतियों ने कहा, अप्रमत्तेन, प्रमाद का परित्याग करके लक्ष्य का भेदन करना चाहिए। प्रत्येक अंश का अंशी ही निज रूप होता है, प्रत्येक प्रतिबिंब का बिंब ही निज रूप होता है, सोपाधिक का निरुपाधिक ही निज रूप होता है। इस दृष्टि से विचार करें तो जीव का निज रूप ब्रह्म तत्व ही सिद्ध होता है। अतः ब्रह्मतल लक्ष्य मुच्यते, श्रुतियों ने ब्रह्म को ही जीवन का लक्ष्य निर्धारित किया। यह जो देहेंद्रीय प्राणांतःकरण की हमको प्राप्ति हुई है, इसके प्रयोजन पर विचार करना चाहिए। विचित्र तथ्य तो यही है कि मानव जीवन बहुतों को प्राप्त है, हमको आपको सुलभ है, लेकिन मानव जीवन की महत्ता क्या है, इस पर तो गिने चुने व्यक्तियों का ही ध्यान आकर्षित हो पाता है। विशेषकर इस महायांत्रिक युग में बहिर्मुखता विषय लोलुपता की पराकाष्ठा है। ऐसी स्थिति में बहिर्मुखता और विषय लोलुपता के चपेट में पड़ा हुआ मनुष्य मानव जीवन के महत्व का अंकन ही नहीं कर पाता है। विचार करने की आवश्यकता यह है कि सृष्टि की संरचना का प्रयोजन क्या है, मानव जीवन का वास्तव में उपयोग क्या है, मानव जीवन की सचमुच में सार्थकता क्या है। श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंध में वेदस्तुति नामक अध्याय है, उसमें यह कहा गया, बुद्धिन्द्रिय मन प्राणान जनाना मसजत प्रभु मात्रार्थम च भवार्थम च आत्मने कल्पनाय च। भगवान ने बुद्धि इंद्रिय मन और प्राण से युक्त जीवन प्रदान किया महासर्ग के प्रारंभ में जीवों को। जो जीव महाप्रलय के अव्यवहित पूर्व क्षण पर्यंत कृतार्थ नहीं हुए, कैवल्य मोक्ष जिन्होंने नहीं प्राप्त किया, उन्हें महासर्ग के प्रारंभ में करुणा वरुणालय सच्चिदानंद स्वरूप सर्वेश्वर ने देहेंद्रीय प्राणांतःकरण से युक्त जीवन प्रदान किया, जीवन का प्रयोजन निर्धारित किया, मात्रार्थम च भवार्थम च आत्मने अकल्पनाय च। अर्थ धर्म काम और मोक्ष संज्ञक पुरुषार्थ चतुष्टय की सिद्धि, उसमें भी परम पुरुषार्थ मोक्ष की सिद्धि ही विचार करें तो जीवन का परम प्रयोजन है। कारण क्या है? आस्तिक हो या नास्तिक, वैदिक हो या वैदिक, उसकी चाह का विषय क्या है, वह सचमुच में चाहता क्या है। ऐसा जीवन जो मृत्यु की छाया से सुदूर हो, जहाँ मृत्यु की छाया की पहुँच ना हो, सद्रूप होकर, नित्य होकर, मृत्युंजय होकर, अमृत स्वरूप होकर मैं शेष रहूं, या भावना प्रत्येक स्थावर जंगम प्राणी के हृदय में स्वभाव से सन्निहित है। जो कुछ अचित है, जड़ है और अज्ञान है, तमस है, उससे पिंड छुड़ाकर चिन्मात्र होकर अखंड विज्ञान स्वरूप होकर शेष रहूं, यह भावना प्राणियों के हृदय में निसर्ग सिद्ध है। दैहिक दैविक भौतिक त्रिविध तापों के चपेट से विनिर्मुक्त होकर आनंद मात्र सुखरूप होकर शेष रहूं, यह भावना प्राणियों के हृदय में निसर्ग सिद्ध है। मृत्यु अज्ञता और दुख के चपेट से विनिर्मुक्त होकर सच्चिदानंद मात्र होकर अवशिष्ट रहने की भावना का अंकन करना चाहिए। इसीलिए श्रुति ने कहा, असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतम गमय। भगवान से प्रार्थना की है जीव ने, साधक ने, मुमुक्षु ने, प्रबुद्ध मनुष्य ने असतो मां सत गमय, जो कुछ असत है, अनित्य है, परिवर्तनशील है, उससे पिंड छुड़ाकर मैं सदरूप होकर शेष रह सकूं, ऐसा बल और वेग मेरे जीवन में हे प्रभो प्रतिष्ठित कीजिए। जो कुछ तमस है, अज्ञान है, जड़ है, उससे पिंड छुड़ाकर चिन्मात्र होकर ज्ञान स्वरूप होकर मैं शेष रह सकूं, मेरे जीवन में हे प्रभो ऐसा बल और वेग प्रतिष्ठित कीजिए। जो कुछ दैहिक दैविक भौतिक ताप है, मृत्यु है, वेदना है, उससे पिंड छुड़ाकर आनंद मात्र होकर मैं अवशिष्ट रह सकूं, मेरे जीवन में ऐसा बल और वेग भर दीजिए। अर्थात प्रामाणिक रीति से निरीक्षण परीक्षण करने पर समग्र दृश्य प्रपंच अनात्म वर्ग सदोष और विषम सिद्ध होता है, असच्चिदानंद सिद्ध होता है, वर्णीय नहीं सिद्ध होता। या जो सृष्टि की संरचना की गई है, सृष्टि का वर्णन करने के लिए नहीं, सृष्टि का आलंबन लेकर सृष्टा परमात्मा का वर्णन करने के लिए, लेकिन जिसे इस तथ्य का ज्ञान नहीं है वह जीवन में कितना भी जागरूक रहे प्रमाद का परिचय देता ही है, और प्रमत्त व्यक्ति को मृत्यु की प्राप्ति होती रहती है, कष्ट मिलता रहता है। बहुत विचित्र गाथा है, कभी कभी जो दुष्ट होते हैं, स्वभाव से दुर्जन होते हैं, वे भी देहत्याग के पहले संभल जाते हैं, उनका मरना भी सुमंगल हो जाता है। कभी कभी इसके विपरीत भी होता है, सज्जन कहे जाने वाले महानुभाव भी चूक जाते हैं, और अंतिम समय में चूकने के फलस्वरूप अंतिम समय में जैसी भावना प्राप्त होती है, उस भावना के अनुरूप उनको पुनः शरीर की प्राप्ति होती है। यम यम वापिस स्मरण भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम तम तमे वैति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। इसलिए मृत्यु को संवारने की क्षमता जीवन में प्राप्त करनी चाहिए। भगवद गीता के 8वें अध्याय में अर्जुन ने भगवान को पूछ दिया, मरना सार्थक कैसे किया जाए। बहुत ऊंची बात है, जन्म लेना भी सार्थक हो, जीवित रहना भी सार्थक हो, लेकिन मरना बिगड़ जाए तो व्यक्ति फिसल ही जाता है। भगवान ऋषभदेव के ज्येष्ठ पुत्र के रूप में राजा भरत का जन्म हुआ, उनका जन्म लेना सार्थक, साक्षात भगवान विष्णु के कलावतार ऋषभदेव जी का पुत्र होने का सौभाग्य सुलभ हुआ, जन्म लेना सार्थक। क्षत्रिय कुल में जन्म हुआ, जन्म लेना सार्थक। त्यागपूर्वक न्यायपूर्वक राज्यश्री का अनुपालन किया, धर्म राज्य की प्रतिष्ठा अपने शासन काल में की, इतने यशस्वी तेजस्वी वर्चस्वी हुए, उन्हीं के नाम पर देश का नाम भारतवर्ष हुआ, उनका जीवित रहना सार्थक। राज्यश्री अपने उत्तम उत्तराधिकारी को सौंपकर विरक्त हो गए, राज्यश्री का परित्याग कर तपोमय जीवन व्यतीत करना प्रारंभ किया। बहुत ऊंची बात, लेकिन यम यम वापि स्मरण भावम च यत्यन्ते कलेवरम तम तमे वैति कौन्तेय सदा तद्भाव भाविता। इस दार्शनिक तथ्य के अनुसार एक मृग के बच्चे में प्रीति हो जाने के कारण मृगाकार वृत्ति बन गई देहत्याग के अव्यवहित पूर्वक क्षण में। उस मृगाकार वृत्ति ने उनको मृग का शरीर प्रदान कर दिया। बना बनाया खेल कुछ समय के लिए बिगड़ गया। जीवन एक द्यूत है, जीतता जीतता भी व्यक्ति हार जाता है, कभी कभी हारता हारता व्यक्ति भी जीत जाता है। सदा विजय ही प्राप्त नहीं होती, पराजय का मुख भी देखना पड़ता है। मृगाकार वृत्ति ने मृग दंपति के ब्याज से उनको मृग शरीर प्रदान कर दिया, लेकिन पूर्व जन्म की स्मृति बनी रही। अन्य मृगों से विलक्षण उनकी गतिमती स्थिति बनी रही। बुद्धिपूर्वक उन्होंने मृत्यु के समय का अंकन करके गंडकी नदी में शरीर का कुछ भाग सन्निहित करके भगवत स्मरण पूर्वक देहत्याग किया, जिसके फलस्वरूप उनको ब्राह्मण शरीर की प्राप्ति हुई। वे जड़ भरत के नाम से विख्यात हुए। अपने पिता भगवान ऋषभ देव जी से उन्होंने जो आत्मा व अरे द्रष्टव्य श्रोतव्यो मंतव्यो निदिध्यासितव्य इस श्रुति के अनुसार भगवत तत्व का श्रवण किया था, मनन किया था, ध्यान किया था, उसके फलस्वरूप प्रतिबंध का निराश होने पर उन्हें ब्रह्मात्म तत्व का बोध प्राप्त हो गया और वे असंग रहकर जीवन यापन करने लगे। योगभ्रष्ट किसको कहते हैं? श्रीमद् भगवद् गीता के 6 अध्याय में योगभ्रष्ट शब्द का प्रयोग किया गया है। योग शब्द प्रशंसा का द्योतक है, भ्रष्ट शब्द निंदा का द्योतक। किसी का परिचय दिया जाए कि ये धर्म भ्रष्ट हैं तो प्रशंसा है या निंदा? धर्म के मार्ग पर चलते चलते फिसल गए, यही तो सिद्ध होगा। धर्म के मार्ग पर चलते चलते फिसल जाने वाले को धर्म भ्रष्ट कहते हैं। योग भ्रष्ट का अर्थ क्या है? पूर्व जन्म में जहाँ तक योग संपदा प्राप्त हुई थी उसकी स्मृति हो, और जिस प्रमाद के कारण पूर्व शरीर से ही भगवत तत्व का साक्षात्कार नहीं हुआ, उस प्रमाद का भी परिज्ञान हो, उसी का नाम योग भ्रष्ट होता है। योग संपदा भी सुलभ हो, पूर्व शरीर में ही कृतार्थता न होने का कारण जो प्रमाद, उस प्रमाद का भी परिज्ञान हो, प्रमाद से बचने का प्रयास हो, शेष योग संपदा को प्राप्त करने के लिए अथक जीवन में प्रयास हो, उसका नाम योगभ्रष्ट है। मृग के बच्चे में आसक्ति के कारण मृग होना पड़ा, इस भ्रष्टता के बिंदु का उन्हें ज्ञान था, अतः असंग रहते थे और जितनी साधना शेष थी उस साधना की पूर्ति में निमग्न रहते थे। तो मैंने संकेत किया यहाँ पर चित्रकेतु अत्यंत दुर्दांत अराजक दैत्य असुर वृत्रासुर के रूप में इंद्र के सम्मुख दृष्टिगोचर हो रहे हैं। उनकी वाणी से लगता है कि भगवान विष्णु के वे भक्त हैं, उनकी आकृति से लगता है कि अत्यंत अराजक हैं। दोनों विचित्र भावों को संजोने वाले वृत्रासुर अपने पलायन करते हुए असुर सैनिकों को जिस प्रकार उन्होंने प्रबोधित किया, उससे सिद्ध होता है कि वे देहात्मवादी नहीं थे। हमने इस संदर्भ में कई बार संकेत किया है। आजकल प्रायः जितने अराजक तत्व विश्व में हैं ये बड़े दुर्बल हैं। हमारे पूर्वजों ने जिन अराजक तत्वों का दमन किया उनके सामने ये मच्छर के तुल्य भी नहीं। दो अराजक तत्व लीजिए, एक अराजक व्यक्ति वह है जो देहात्मवादी है, शरीर को आत्मा समझता है, स्वभाववादी है। दूसरा अराजक तत्व वह है जो परलोक में आस्था रखता है, देह के नाश से जीव का नाश नहीं होता, देह के भेद से जीव में भेद की प्राप्ति नहीं होती, इस तथ्य को जानने और मानने वाला है। दोनों अराजकों में कौन अराजक श्रेष्ठ माना जाएगा? जो अराजक होता हुआ आस्तिक है, आस्तिक होता हुआ अराजक, सुनने में उटपटांग लगता होगा, आस्तिक भी और अराजक भी। हाँ, यही तो कर्म चक्र है। आस्तिक भी अराजक बन जाता है। कर्म विपाक बहुत विचित्र है, कोई प्रमाद हुआ तो आस्तिक भी असुर बन जाता है। उदाहरण के लिए ले लीजिए, दुर्योधन को क्या कहेंगे? आस्तिक होता हुआ अराजक। छात्र धर्म में निष्ठा थी, परलोक को मानता था, देवताओं के अस्तित्व को मानता था, पुनर्भव को मानता था, पूर्व जन्म को मानता था, वैदिक धर्म में आस्था थी, लेकिन जानाम्य धर्मम न च मे प्रवृत्ति, जानाम्य धर्मम न च मे निवृत्ति का पक्षधर था। पांडव गीता और महाभारत। ऐसा भी नहीं कि धर्म को अधर्म जानता था दुर्योधन और अधर्म को धर्म जानता था दुर्योधन, धर्म को धर्म ही जानता था दुर्योधन, अधर्म को अधर्म ही जानता था दुर्योधन। सर्वथा विपरीत विज्ञान से संपन्न नहीं था, यथार्थ विज्ञान से संपन्न था। बुरा न मानो होली है, आजकल विकास के जितने पक्षधर वैज्ञानिक हैं वे सब के सब कैसे हैं जी? सर्वथा विपरीत बोध के पक्षधर हैं, वेद विहीन विज्ञान के पक्षधर हैं, वेद असम्मत विज्ञान के पक्षधर हैं। श्रीमद् भगवद गीता के 18वें अध्याय का अनुशीलन कीजिए। जब जीवन में तमोगुण की प्रगल्भता होती है तब क्या होता है? सर्वथा विपरीत बोध का व्यक्ति पक्षधर हो जाता है। अधर्म को धर्म, धर्म को अधर्म, विकास को विनाश, विनाश को विकास समझने लगता है, प्रवृत्ति को निवृत्ति, निवृत्ति को प्रवृत्ति समझने लगता है। और जब रजोगुण की बुद्धि पर प्रगल्भता होती है तब अयथावत प्रजानाति, न सर्वथा यथार्थ न सर्वथा अयथार्थ बोध का पक्षधर होता है। और दूध का दूध, पानी का पानी, इस प्रकार का विवेक जब उदित होता है तब व्यक्ति वैदिक मार्ग पर चलने के लिए तत्पर और समर्थ होता है। दुर्योधन का पक्ष आजकल के अराजक तत्वों की अपेक्षा बहुत ऊंचा था। बुरा न मानो होली है, आजकल के वैज्ञानिकों से भी ऊंचा था। पूरे विश्व ने तमोगुण की प्रगल्भता की दशा में वेद सम्मत विज्ञान से सुदूर रहकर विकास को जिस ढंग से परिभाषित तो क्रियान्वित किया है उससे तो यही लगता है हम लोगों को भगवद गीता का अनुशीलन गुरु परंपरा से होने के कारण विकास के नाम पर पूरा विश्व विनाश के गर्त में जाने वाला। विकास की आधारशिला को दूषित करने का प्रकल्प ही विकास की परिभाषा है। पृथ्वी, पानी, प्रकाश, पवन, ऊर्जा के जो चार स्रोत हैं इन्हीं को विकृत किया जाता है महायंत्रों का प्रचुर आविष्कार और प्रयोग करके। जितने विकास के प्रकल्प हैं इन चारों को विकृत करने, दूषित करने, कुपित करने के ही प्रकल्प हैं। और अंत में गोवंश, गंगा, सती, ब्राह्मण, वेद, सत्यवादी, यहाँ तक कि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन सब से सुदूर जीवन को उद्भासित करने की विधा आजकल विकास के नाम पर क्रियान्वित है। अगर आप हमारी भाषा को समझते हैं, भावों को समझते हैं, तो शायद रोना आ जाए आपको। आजकल रोना भी बड़ा कठिन है, हृदय बड़ा कठोर है। विकास के नाम पर बिल्कुल विनाश के गर्त तक पहुंचने की परियोजनाएं हैं। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, इन चारों पुरुषार्थों से विहीनता आजकल के विकास की परिभाषा का परिणाम है। धीरे से बोल रहा हूँ, विश्व स्तर पर यह संदेश जाए तो पूरा विश्व विचार करने के लिए बाध्य हो। फिर से सुनिए, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को पुरुषार्थ चतुष्टय कहते हैं। इनसे सुदूरता वर्तमान विकास की पराकाष्ठा है। वर्तमान विकास का परिणाम क्या है? न धर्म नामक पुरुषार्थ शेष रहे, न मोक्ष नामक पुरुषार्थ शेष रहे, यहाँ तक कि अर्थ भी पुरुषार्थ सिद्ध ना हो, यहाँ तक कि काम भी पुरुषार्थ सिद्ध ना हो, इसी का नाम आजकल विकास है। कदाचित ओबामा जी, बुश जी, ट्रंप जी, मनमोहन जी, मोदी जी और नरसिंह जी जहाँ भी हों, नरसिंह राव जी, इन बातों को सुनने और समझने का प्रयास करें तो देश का, विश्व का सौभाग्य हो जाए। मैंने क्या संकेत किया? हनुमान जी ने लंका जला दी, विचार किया कहीं अशोक वाटिका भी तो नहीं जल गई, और कहीं जिस वृक्ष, अशोक वृक्ष के नीचे जगत जननी सीता विराजमान थी, वो भी तो नहीं जल गई। अगर ऐसा हुआ तब मैंने क्या किया? बंटाधार कर दिया। इसी प्रकार विचार करना चाहिए। विश्व के जितने विकास के पक्षधर हैं आधुनिक विधा से, कि क्या सचमुच में चारों पुरुषार्थों का विलोप ही तो विकास का परिणाम दृष्टिगोचर नहीं हो रहा है? हमने मान लिया कि कम्युनिज्म की धारा में बहने वाले जितने महानुभाव हैं वे सब के सब धर्म और मोक्ष से सुदूर जीवन को ले जाने वाले, यही तो कम्युनिज्म है, यही तो देहात्मवाद है, इसी का नाम तो लोकायतिक सिद्धांत है, इसी का नाम तो चारवाकों का सिद्धांत है। क्या धर्म को अपनाओगे तो प्रगति से वंचित रह जाओगे? प्रगति के मार्ग में कुंठा उत्पन्न करने वाला, अवरोध उत्पन्न करने वाला कौन है? धर्म। और मोक्ष की गाथा बिल्कुल स्वीकार मत करो, मोक्ष को जीवन का लक्ष्य मत बनाओ, क्योंकि मरना सुनिश्चित मोक्ष है। मृत्यु के बाद मोक्ष सुनिश्चित है, क्योंकि शरीर ही आत्मा है, चेतना विशिष्ट शरीर आत्मा है। पृथक से मोक्ष को लक्ष्य मानना पागलपन है। यही चारवाक सिद्धांत है, यही कम्युनिस्टों का सिद्धांत है, इसी का नाम कम्युनिज्म है। चलिए आगे। ठीक है, आपको धर्म पसंद नहीं, मोक्ष पसंद नहीं, लेकिन इन दोनों पुरुषार्थों का परित्याग किसके ऊपर लट्टू होकर आप कर रहे हैं? जिसके ऊपर लट्टू होकर कर रहे हैं वो तो आपको पसंद है, उसका नाम है अर्थ और काम। अर्थ काम तो सार्वभौम पुरुषार्थ, तरुलता गुल्म, ऐसे अब जो जड़ प्राणी हैं, स्थावर प्राणी, ये भी अर्थ और काम के पक्षधर हैं। इनको भी खाद पानी प्राप्त हो तो प्रमुदित होते हैं। क्या खाद पानी, अर्थ, प्रमुदित होना काम, जितने जंगम प्राणी हैं उन सब को अर्थ और काम तो चाहिए। बाबा भी हैं कोई तो अर्थ और काम तो चाहिए। अर्थ का अर्थ है भोग्य सामग्री, कम से कम भोजन तो चाहिए। और काम का अर्थ होता है भोग्य सामग्री के सेवन से प्राप्त स्वास्थ्य, स्थिर जीवन, शांति, सुख। भोजन करने पर भूख की निवृत्ति होती है, तृप्ति की प्राप्ति होती है। अन्य काम नहीं, लेकिन तृप्ति रूप काम तो सन्यासियों को भी चाहिए। अर्थ और काम का पक्षधर तो पूरा विश्व है, लेकिन अब विचार करने की आवश्यकता यह है वर्तमान में जितने विकास के पक्षधर हैं धर्मद्रोही हैं, मोक्ष को न मानने वाले हैं। मृत्यु का नाम ही मोक्ष है, इतर से मोक्ष को पुरुषार्थ के रूप में उद्भाषित करने वाले नहीं हैं। आत्मा को नित्य मानकर मोक्ष को परिभाषित करने की क्षमता देहात्मवादियों में बिल्कुल नहीं होती है। तब फिर अर्थ को तो पुरुषार्थ मानते हैं, सारा प्रयास तो उसी के लिए है। सिरोही जी आदि महानुभाव ध्यान दें, चाहे अन्ना हजारे जी, चाहे जया प्रकाश जी, चाहे गांधी जी, इन सब को ले लीजिए जिन्होंने समाज के लिए कुछ चहल पहल हलचल करने का प्रयास किया, सफल तो कोई नहीं हुए। उनके जीवन का लक्ष्य, उनकी क्रांति का लक्ष्य, उनकी उद्भावना का लक्ष्य, उनकी परियोजना का लक्ष्य अर्थ और काम के अतिरिक्त कुछ था क्या? और असफल रहे। अर्थ और काम के लिए ही जो विकास को परिभाषित करता है और अर्थ और काम को क्रियान्वित करने के लिए ही प्रयास करता है, उसे असफलता मिलती है। हम क्या संकेत करना चाहते हैं? अर्थ नामक पुरुषार्थ विश्व में शेष है क्या? चौंकाने वाली बात। मैं साल में 10-20 बार कहा करता हूँ, श्रीमद् भागवत 11 स्कंध अध्याय 23, द्यूत सट्टा जुआ लॉटरी मद्य नशीली वस्तु स्प्रिहा आदि 15 अनर्थों के चपेट से कदाचित कोई अर्थ को मुक्त कर सके तो उसका नाम अर्थ होता है, नहीं तो अर्थ के नाम पर अनर्थ पलता है। वेदादि शास्त्रों ने जिसको अर्थ कहा है वही सचमुच में अर्थ है। उस दृष्टि से कसें तो अर्थ विहीन पूरा विश्व हो चुका है। या गंभीर भाषा समझ में न आती हो, गंभीर भावना समझ में न आती हो तो यूं समझें, दरिद्रता के जितने स्रोत हैं पूरा विश्व, भारत भी किसी से कम नहीं है। बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। दरिद्रता के जितने स्रोत हैं उन्हीं को भारत भी समृद्धि का स्रोत मान रहा है। अगर गुरुओं की कृपा से मुझे अर्थशास्त्र का ज्ञान न होता तो राजनेता लोग दबोच देते, दबोच नहीं सकते। 5 मई 1999 को विश्व बैंक ने अपनी सारी गुत्थियाँ मेरे पास आकर दिल्ली में सुलझा दी। अब विश्व बैंक की उद्घोषणा है कि परामर्श नहीं, पूरी पीठ का मार्गदर्शन सर्वोत्कृष्ट सिद्ध हुआ। तो हमने क्या संकेत किया सज्जनों? दरिद्रता के जितने स्रोत हैं, निर्धनता के जितने स्रोत हैं, आज भारत भी और पूरा विश्व, 204 देश लगभग विश्व में हैं, उन्हीं को समृद्धि का स्रोत मान रहा है। इसलिए अर्थ की परिभाषा ही विलुप्त हो चुकी है, अर्थ का क्रियान्वयन भी विलुप्त हो चुका है। अर्थ किसको कहते हैं? श्री सूक्तम आदि का अनुशीलन कीजिए। परम अर्थ परमात्मा की जो कुछ अभिव्यक्ति है उसका नाम अर्थ है। और अर्थ किसको कहते हैं? जो कुछ अर्थ है परम अर्थ की प्राप्ति में, परम तत्व की प्राप्ति में, उसका साक्षात या परंपरा से उपयोग हो, उसका नाम अर्थ है। अथवा सुख सामग्री का नाम, भोज्य पदार्थ का नाम, भोग्य पदार्थ का नाम अर्थ है। तो दरिद्रता के जितने स्रोत हैं, भारत उन्हीं को समृद्धि का स्रोत मान रहा है। लेकिन अतः विकास के गर्व से, आर्थिक परियोजनाओं के गर्व से अनर्थ की प्राप्ति हो रही है, आगे और भी होने की संभावना है, अगर प्रधानमंत्री आदि महानुभाव चेते नहीं तो। मैं इनकी नियत पर, ईमानदारी पर संदेह नहीं करता, लेकिन मैं डंके की चोट से कह देना चाहता हूँ, मेकाले की शिक्षा पद्धति के अनुसार जिनका मस्तिष्क बना है, वो अपने मस्तिष्क का अतिक्रमण करके चिंतन कैसे कर सकते हैं, सबसे बड़ा विकट प्रश्न तो यह है। मैं उदाहरण देता हूँ दार्शनिक धरातल पर। हमारे आपके जीवन में जो वासना सन्निहित होती है, जो संस्कार सन्निहित होते हैं, उनका अतिक्रमण करके एक स्वप्न भी हो सकता है क्या? स्वप्न में जो कुछ घटना घटती है, जिन सब का दर्शन हमें प्राप्त होता है, वो मनोगत वासना की सीमा में। इसी प्रकार शिक्षा की सीमा में ही व्यक्ति चाल पाल करता है। जानाति क्षति करोति, ज्ञान के आधार पर इच्छा, इच्छा के आधार पर कर्म। तो मेकाले की दूषित शिक्षा पद्धति ही जिनके मस्तिष्क के निर्माण में प्रयुक्त और विनियुक्त है, उनके बस की बात नहीं कि भारतीय मनुष्यों के द्वारा प्राप्त विकास को क्रियान्वित करने में उनकी रुचि भी प्राप्त हो। इसलिए हमने संकेत किया, दरिद्रता के जितने स्रोत हैं, पूरा भारत उन्हीं को समृद्धि का स्रोत मान रहा है। काम की बात है, काम का अर्थ क्या है? महाभारत के वन पर्व में भीमसेन ने काम को परिभाषित किया है। साल में दो चार बार में यह भाव व्यक्त करता हूँ, पांच पांडव थे, काम पुरुषार्थ के विशेषज्ञ का नाम भीम, वायु के अवतार थे, जिसके शरीर में वायु की प्रधानता होती है वो कामुक होता ही है, बलवान भी होता है और कामुक भी होता है। काम पुरुषार्थ के विशेषज्ञ थे कौन? भीमसेन। महाभारत के वन पर्व में काम को परिभाषित किया है भीमसेन ने। तैत्तरीय उपनिषद में जिसको प्रिय मोद और प्रमोद कहा गया है, विषयजन्य आह्लाद कहा गया है, उसी का नाम काम है। जिसको विषयानंद पंचदशी में कहा गया है, उसी का नाम काम है। अर्थ पुरुषार्थ के विशेषज्ञ महाभारत ने किनको माना है? अर्जुन को। अर्थ पुरुषार्थ के विशेषज्ञ के रूप में महाभारत में पांच पांडवों में अर्जुन को ख्यापित किया गया है। नकुल और सहदेव को धर्म पुरुषार्थ के विशेषज्ञ के रूप में ख्यापित किया गया है, और युधिष्ठिर जी को धर्म अर्थ काम को मोक्ष तक पहुंचाने की विधा के विशेषज्ञ के रूप में उद्भाषित किया गया है। धर्म का पर्यवसान, अर्थ का पर्यवसान, काम का पर्यवसान मोक्ष में हो, धर्मस्य यापवर्ग्यस्य। तो मैंने संकेत किया, आजकल काम की परिभाषा भी विलुप्त है। क्यों विलुप्त है? क्योंकि काम के अर्थ है सुख, सुखोपलब्धि के स्थान पर अशांति की पराकाष्ठा, अशांतस्य कुतः सुखम्। इसका अर्थ क्या है? विकास के नाम पर पूरे विश्व को पुरुषार्थ चतुष्टय से अत्यंत सुदूर बना दिया है इन राजनेताओं ने। अर्थशास्त्र के मर्मज्ञ, कामशास्त्र के मर्मज्ञ माने जाने वाले महानुभावों ने। इसीलिए महाभारत का एक श्लोक, स्वस्थ क्रांति के पक्षधर जितने व्यक्ति हैं उनको याद करना चाहिए, उसे क्रियान्वित करने का प्रयास करना चाहिए। धर्म कामश्च कालश्च वसुर्वासुकिरेव च अनंत कपिलश्चैव सप्तैते धरणी धरा। विषय जो यहाँ पर प्राप्त है उससे बहुत दूर हम भूमिका लेके गए हैं और विषय पर लाकर ही उपसंहार करना भी है मुझे मालूम। धर्म पृथ्वी के धारक धर्म, उस धर्म का विलोप हो रहा है। पृथ्वी का धारक काम, धर्मा विरुद्धो भूतेषु कामोऽस्मि भर्तृ सभा, शास्त्र सम्मत काम का भी विलोप हो रहा है। आपको तो सुनकर आश्चर्य होगा, काम सूत्र की रचना करने वाले नैष्ठिक ब्रह्मचारी थे और विवाहित थे। विषय की दासता का नाम काम नहीं है। काम सूत्र के रचयिता नैष्ठिक ब्रह्मचारी थे, पिशाच वृत्ति का नाम काम नहीं है। विषयोपभोग की वह विधा जिसका पर्यवसान सुख और शांति में हो सके उसका नाम काम है, और सुख शांति का नाम काम है। काम पुरुषार्थ का भी विलोप हो रहा है। धर्म कामश्च कालश्च, पुरुषार्थ चतुष्टय को साधने वाला काल है। काल, काल का दुरुपयोग कीजिए, काल काल बन जाता है, महाकाल बन जाता है। विद्युत का प्रचुर प्रयोग होने के कारण दिन और रात्रि की विभाजक रेखा विलुप्त हो गई है। जिस कार्य को जिस मुहूर्त में करना चाहिए, जिस कार्य के लिए जो काल निश्चित है वैदिक महर्षियों के द्वारा, उस मुहूर्त में उस काल में उस कार्य का संपादन न हो तो काल महाकाल बन के निकल लेता है। मैं एक ही उदाहरण संकेत में देता हूँ, सावधान। पतिव्रता थी दिति, अपने पतिदेव कश्यप महर्षि को संध्या की वेला में स्पर्श करने के लिए मना करने पर भी बाध्य किया। इस प्रमाद के कारण काम पुरुषार्थ के सेवन के लिए जो निषिद्ध वेला है उस वेला में काम पुरुषार्थ का सेवन करने के कारण उसने दो आतंकवादी पुत्रों को जन्म दिया, हिरण्यकशिपु हिरण्याक्ष। मैंने क्या संकेत किया, आजकल तो बिना मुहूर्त के ही सारा काम होता है। घर घर में आतंकवादी न पैदा हों कह पाना कठिन है, पैदा होंगे हो भी रहे, क्योंकि काल जासु को दंड। काल पुरुषार्थ चतुष्टय का साधक है, जिस समय जिस कार्य का संपादन करना चाहिए उस समय उस कार्य का संपादन न करने पर न धर्म हाथ लगता है, न अर्थ हाथ लगता है, न काम हाथ लगता है, न मोक्ष हाथ लगता है। वसु और वासुकी अर्थ के देवता हैं, ये पृथ्वी के धारक हैं। कपिल और शेषनाग ये अध्यात्म विद्या के आचार्य हैं, मोक्ष पुरुषार्थ के साधक हैं। आज चारों पुरुषार्थ उसका साधक जो काल, इन सब का विलोप हो रहा है। साथ ही साथ गोभीर विप्रैश्च वेदैश्च सती भी सत्यवादी भी अलुब्धैर दानशीलैश्च सप्तभिर धार्यते महि। पृथ्वी के धारक सात और हैं, स्कंद पुराण, गोवंश, गंगा आदि जितने हमारे प्रशस्त मान बिंदु हैं, विकास के नाम पर सबको विकृत दूषित विलुप्त करना शासन तंत्र का व्यसन है, दुर्व्यसन। सुन लीजिए, कारण पर ध्यान है या नहीं? आप जो दिल्ली से आए हैं महानुभाव, उत्तर प्रदेश से, जितनी विसंगतियाँ हैं उनके मूल में कारण क्या है? महायंत्रों का प्रचुर आविष्कार और प्रयोग। पहले विसंगतियों के मूल को समझना चाहिए। महायंत्र प्रवर्तनम मनु जी, महायंत्रों का प्रचुर आविष्कार और प्रयोग भी होता रहेगा, और कोई दिव्य वस्तु कोई दिव्य व्यक्ति शेष रह जाए संभव नहीं है। पृथ्वी के धारक जितने तत्व हैं उन सब का आदर्शन महायंत्रों का प्रचुर आविष्कार प्रयोग करने पर होगा ही। कृषि विज्ञान में विकृति का कारण महायंत्रों का प्रयोग, गोवंश में विकृति या गोवंश के विलोप का कारण महायंत्रों का प्रयोग, गंगा आदि की विकृति का कारण महायंत्रों के माध्यम से महानगर की संरचना, सब लेते जाइए। समय बचाने के लिए मैंने कहा, तो सार क्या निकला? कभी कभी ऐसा होता है, अच्छे मार्ग पर चलते चलते चलते चलते व्यक्ति से कोई प्रमाद हो जाता है, बहुत बड़ा पतन हो जाता है, लेकिन अच्छे मार्ग पर चलने का संस्कार बना रहता है। वृत्रासुर कौन था? चित्रकेतु था। शंकरसन जी का भक्त था, अंगिरा महर्षि का कृपा पात्र था, नारद जी का कृपा पात्र था, उसे ऐसा ज्ञान सुलभ था, स्वेच्छापूर्वक लोक लोकांतरों में गमन करता था, दिव्यदर्शी था। एक झूठ बोल दिया महाभारत के अनुसार, स्कंद पुराण के अनुसार, देवताओं को संतुष्ट करने के लिए झूठ बोल दिया, ऋषियों ने श्राप दे दिया। उधर भगवती पार्वती के साथ, शिव जी के साथ दुर्व्यवहार किया, पार्वती ने कुपित होकर श्राप दे दिया। बड़ों की परीक्षा लेना मौत से खेलना है, मैं इस पर बोल चुका हूँ, बड़ों की परीक्षा लेना मौत से खेलना। एक दंडी स्वामी आए भोले वाले 15-20 वर्ष पहले, महाराज जी समुद्र में इतना जल है कि हाथी डूब जाएगा क्या? हमने कहा परीक्षा मत लेना। समुद्र में इतना जल है कि हाथी डूब जाएगा क्या? हमने कहा बस परीक्षा मत लेना, नहीं तो आप ही डूब जाओगे। बड़ों की परीक्षा लेना, बड़ों को उपदेश देना बहुत महंगा पड़ता है। भगवान शिव को ताना कसने लगा, पार्वती के साथ बैठे हैं, निर्लज्ज हैं, भगवान से मुस्कुराते रहे। पार्वती ने श्राप दे दिया, लो जी चौबे गए छब्बे होने, दुबे भी नहीं रह गए। आकाश मार्ग अंतरिक्ष मार्ग से यान से यात्रा करने वाले अप्रत्याहत गति से संपन्न जो महानुभाव थे, पार्वती जी का श्राप प्राप्त हुआ, असुर हो गए। और त्वष्टा ने यज्ञ के माध्यम से इंद्र के सामने डटने वाला, बन सके तो इंद्र को मार देने में समर्थ पुत्र चाहा, इंद्र को मारने की भावना से यज्ञ करवाया। मंत्रोच्चारण में त्रुटि के कारण इंद्र से मरने वाला लेकिन अत्यंत पराक्रमी पुत्र पैदा हुआ, उसी का नाम था वृत्रासुर। अब इतनी भूमिका के बाद समय हो रहा है, 2-4 श्लोकों का भाव कह दूं। सतत जागरूक रहना चाहिए सज्जनों को भी, एक क्षण का प्रमाद हजारों वर्षों के लिए गड्ढे में डाल देता है। अप्रमत्तता अप्रमत्तता अप्रमत्तता, विशेषकर समर्थ की परीक्षा लेने का कभी प्रयास नहीं करना चाहिए। समर्थ की परीक्षा लेने वाले की दुर्गति चित्रकेत की दुर्गति के समान होती है, लेकिन जितना साधन किया था, जो विवेक था, वो भी उसके जीवन में सन्निहित था। बड़ी विचित्र बात, अंदर से भगवान विष्णु में अखंड प्रीति, परलोक में प्रीति, धर्म में प्रीति, और बाहर से अत्यंत विकराल, इंद्र को निगल जाने के लिए, मार जाने में देने के लिए उद्यत असुर नायक, धनजों का नायक बनकर वो खड़ा था। इसी का नाम है दैव का दुर्दैव का दुर्विपाक। संगति नहीं सजती, इतना विवेकी, आगे आएगा कथा में, भागवत में पहले से अंकित है, जिस तरह से उसने अध्यात्म का वर्णन किया है, भगवान विष्णु का मरते समय स्मरण किया है, उससे लगता है कि क्या ऋषि कोटि का व्यक्ति। लेकिन जैसा विकराल रूप दैवी संपत संपन्नों को निगलने के लिए प्रयास किया है, उससे लगता है कि दानव शिरोमणि। एक कालावच्छेदन दोनों गुण, अभ्यंतर भक्ति अभ्यंतर बोध और बाहर से अत्यंत विकराल रूप इंद्र को भी निगल जाने के लिए उद्यत प्रमाद का यह फल होता है। असुर सेना भयभीत होकर भाग रही थी, देवताओं के आगे टिकने में समर्थ नहीं थी। देवताओं ने दधीचि ऋषि का अनुग्रह प्राप्त कर, भगवान विष्णु का वरदान प्राप्त कर अपने आप को अपराजित बना रखा था। वृत्रासुर के सहयोगी सैनिक अचेत हो रहे थे। यद्यपि वृत्रासुर ने कहा अगर मरना ही है तो धर्म युद्ध में देह त्याग करके विरोचित गति को प्राप्त करो, तुम तो लेटे लेटे भी बिस्तर पर लेटे लेटे पलंग पर लेटे लेटे भी जब मरना होगा मर जाओगे, मृत्यु को सार्थक करने का प्रयास करो, मरना तो है ही। मृत्यु से बचने के लिए व्यक्ति जहाँ जाता है वहाँ भी मौत की पहुँच है, इसलिए मौत से बचने का प्रयास मत करो, मृत्यु को सार्थक करने का प्रयास करो। बहुत ऊंचा तथ्य है। वसुदेव जी ने कंस से कहा, देहेन सह जायते, क्यों जी भृगु जी मृत्यु की जन्म तिथि क्या है? श्रीमद् भागवत के अनुसार मृत्यु की जन्म तिथि शरीर की जन्म तिथि जो शरीर की जन्म तिथि है वही मौत की भी जन्म तिथि। अंग्रेजी वाले बहुत बढ़िया बोलते हैं 5 years ओल्ड, ओल्ड माने पुराना, मर गया, 5 साल की आयु समाप्त हो गई, 5 वर्ष पुराना, मतलब क्या है? प्रतिक्षण मौत मौत मौत। जो शरीर की जन्मतिथि है देहेन सह जायते, जो शरीर की जन्मतिथि है वही मृत्यु की भी जन्मतिथि है। 50 वर्ष की आयु जिसकी पूर्ण हो गई वो 50 वर्ष मर चुका, यही हो ना, एक एक क्षण मरना ही मरना है। तो जन्म की जो तिथि है वही मृत्यु की भी तिथि है, देहेन सह जायते। अब लोगों की दृष्टि में पूर्ण मृत्यु प्राप्त हो गई वो अलग बात है, लेकिन प्रतिक्षण मौत मौत मौत। लेकिन धर्मानुकूल वचन सुन करके भी असुरों के धैर्य बिल्कुल स्खलित हो गए थे। संग्राम भूमि में डटने की स्थिति उनकी नहीं रह गई थी, वो पलायन कर रहे थे। अब यहाँ एक बहुत विचित्र बात है, कालानुकूल ही है, काल बहुत विचित्र होता है काल किसके अनुकूल कब है और कब प्रतिकूल है। अपना जो कर्म होता है वो अनुकूल काल होकर प्रकट होता है, और अपना जो कर्म होता है अशुभ वो प्रतिकूल काल होकर प्रकट होता है। उस वृत्रासुर अमोघदर्शी था, उसने समझ लिया देवताओं का काल अनुकूल है, क्योंकि काल को कबलित करने वाले श्रीमन नारायण परात्पर पुरुषोत्तम का विशेष अनुग्रह इन्होंने प्राप्त कर रखा है। दधीचि महर्षि की हड्डियों से विनिर्मित वज्र देवराज इंद्र के हाथ में है, ऐसी स्थिति में भगवान परात्पर पुरुषोत्तम श्रीमन नारायण का अनुग्रह और मेरे अग्रज विश्वरूप के द्वारा प्रदत्त नारायण कवच रूप वैष्णवी विद्या से संपन्न देवराज इंद्र हैं। अतः काल की गति को देखकर समझ लिया कि ये देववृंद असुरों की सेना को हमारे सैनिकों को खदेड़ रहे हैं। बिना नायक के जो सेना की स्थिति होनी चाहिए, मेरे रहने पर भी मैं इन सैनिकों के मनोबल को उद्दीप्त रखने में बिल्कुल समर्थ सिद्ध नहीं हो रहा हूँ। भगवान सुखदेव जी ने कहा, वृत्रासुर असहिष्णुता क्रोध के कारण तिलमिला गया, अत्यंत कुपित हो गया, बलपूर्वक देवसेना को रोकने का उसने प्रयास किया। ललकारते हुए फिर क्या कहा, बस एक श्लोक यहाँ तक कल हो गया था। किं वा उच्चरितैर्मातुर्धावद् भी पृष्ठतो हतैः नहि भीतवदश्लाघ्यो न स्वर्गीय शूरमानिनाम्। विवेकपूर्ण वचन का ए देवताओं देखो तो सही, रणभूमि में पीठ दिखाकर मेरे सैनिक असुर धनुज ये सब भाग रहे हैं, उन पर वार करना क्या विरोचित स्वभाव है? साथ ही साथ अपने सैनिकों के लिए बहुत विचित्र बात कह दी। क्या कह दिया? ये तो अपने माँ बाप के मल मूत्र हैं जो हमारे सैनिक भाई के वशीभूत होकर युद्ध के मोर्चे से पलायन कर रहे हैं, पीठ दिखा रहे हैं, ये तो सचमुच में माँ बाप के मलमूत्र ही हैं। बड़ी विकट बात कह दी। लेकिन तुम तो दिव्य जन्म कर्म से युक्त हो, ऐसी स्थिति में इन डरपोकों पर वार करना, इन्हें मारना कोई पौरुष है, कोई प्रशंसा की बात है? न स्वर्गीय शूरमानिनाम, सचमुच में तुम शूर नहीं हो। कायरों पर वार करना शूरता नहीं है। एक है वीरता, एक है शूरता। वीरता किसको कहते हैं? छाती पर वार, सामने से वार सहने पर जिसका वीरोचित उद्गार उल्लास उद्दीप्त हो। और शूर किसको कहते हैं? जितना विधर्मियों की ओर से, विपक्षियों की ओर से वार होता हो, उतने युद्ध का उन्माद, युद्ध का उल्लास और उद्दीप्त होता हो। जैसे आग में जितनी आहुति पड़ती है घृत की, अग्नि ज्वाला उतनी उद्दीप्त होती है। इसी प्रकार हम लोग विद्यार्थी, अभी भी विद्यार्थी हैं, पढ़ते रहते हैं, कम से कम 7 घंटे का तो रोज का अध्ययन आज भी है, ट्रेन आदि में भी कुछ अध्ययन करते रहते हैं। लेकिन जब व्यावहारिक दृष्टि से हम विद्यार्थी थे, हल्का फुल्का प्रश्न पत्र आ जाए तो हमको बहुत बुरा लगता था, कठिन से कठिन प्रश्न आ जाए तो बहुत प्रसन्न होते थे। इसी प्रकार से हल्का फुल्का प्रश्न आ गया तो कोई नहीं, कठिन से कठिन प्रश्न आता था बहुत प्रसन्न होते थे। पुस्तक की पुस्तक तैयार रहती थी, बल्कि एक कक्षा आगे की योग्यता भी तैयार रहती थी। इसी प्रकार से शूर हमारे पूज्य गुरुदेव धर्म सम्राट स्वामी कर्पात्री जी महाराज ने हमको बताया, वीर से ऊंचा होता शूर। यहाँ पर कहा वृत्रासुर ने, शूर नहीं हो, शूर मानी हो, शूर अपने को मानते हो। शूर का यही लक्षण है कायरों पर प्रहार करना। ये भग रहे हैं, ये तो माँ बाप के मलमूत्र हैं, भगने दो, तुम्हारे लिए शोभा देती है। दमखम हो तो जरा हमसे भिर के देखो, हमारे सैनिकों पर क्या वार करते हो। दमखम हो तो जरा हमसे भिर के देखो ना, ये बेचारे माँ बाप के मलमूत्र सरीखे युद्ध के मुहाने से सदगति से वंचित होकर पलायन करने वाले पर क्या तुम अस्त्र शस्त्रों का प्रहार करते हो? शूरोचित उद्गार नहीं है। ये तो बढ़िया बात, लेकिन शापवश कर्ण के रथ का चक्का धस गया। कर्ण उतर कर उस रथ के चक्के को ऊपर कर रहा था, उसने कहा, अर्जुन तुम गांडीव धनवा हो, उत्तम कुलशील संपन्न हो, धर्म युद्ध की मर्यादा तुझे मालूम है। जब तक मैं रथ को ठीक करने में समर्थ न हो तब तक मुझ पर वार न करना विरोचित स्वभाव है। अब वहाँ वकील थे भगवान। भगवान ने कहा अब धर्म की बात सूझ रही है कर्ण महोदय, द्रौपदी को चिढ़ा रहे थे, जांघ दिखा रहे थे, उसको निर्वस्त्र करने की योजना बनाने वाले, प्रयास करने वाले अभिमन्यु को अन्यायपूर्वक चक्रव्यूह में मारने का प्रकल्प चल रहा था, उस समय तुम्हारा धर्म कहाँ गया था? जो आतंकवादी होते हैं, धर्म त्याग करने वाले होते हैं, अपने ऊपर जब संकट पड़ता है तब उनको धर्म की याद आती है। ए अर्जुन, इसकी बात पर ध्यान मत दे, मैं जो कहता हूँ वह धर्म है। इस समय, इसी समय कर्ण को मारने का मुहूर्त है, मर। तो यहाँ पर देवराज इंद्र भी शूरवीर थे, उनके साथ वरुण इत्यादि देववृंद भी शूरवीर थे। उन्होंने कहा कि वृत्रासुर ठीक तो कहता है, ये बेचारे प्राणों की रक्षा के लिए भाग रहे हैं, अब इन पर क्या वार करना, अब तो बस वृत्रासुर को ही लक्ष्य बनाकर हमको युद्ध करना चाहिए। अब वृत्रासुर और इंद्र का जो युद्ध का प्रकल्प है बहुत रोमांचकंटकित करने वाला है। यद्यपि देवराज इंद्र की ही विजय हुई और कथा की दृष्टि से होगी, लेकिन विजय प्राप्त करना भी कोई सामान्य खेल नहीं, क्योंकि सामने वाला जो है वो भी सामान्य नहीं है। पूर्व जन्म की उपासना, पूर्व जन्म का क्या था, पूर्व जन्म की विद्या, पूर्व जन्म का व्रत, पूर्व जन्म का तप, और उधर पार्वती जी का शाप, एक प्रतिबंधक था, तीन दिव्यता उसके जीवन में थी, एक तीनों दिव्यता को प्रतिबंधित करने वाली अदिव्यता थी। यहाँ दार्शनिक धरातल पर तुलना कीजिए, बृहस्पति जी के द्वारा शापित नहीं था देवराज ने, अपराध तो इसने भी गुरु का किया, उधर गुरु का अपराध भगवती पार्वती और शिव का अपराध किया, पार्वती जी ने शाप दे दिया, बृहस्पति जी तिरोहित तो हो गए, शाप नहीं दिया। इंद्र भी शतक्रतु त्यागी तपस्वी योद्धा, दिव्य गति संपन्न, मति संपन्न, स्थिति संपन्न, फिर भगवान विष्णु का अनुग्रह प्राप्त, फिर विद्या तप और व्रत से उपब्रम्भित, महर्षि दधीच जी की अस्थियों से विनिर्मित, वज्र उसके पास था, ये सब दिव्यता ही दिव्यता देवराज इंद्र में थी, वो शापित नहीं थे, वृत्रासुर शापित था, इसलिए अंत में वृत्रासुर का उद्धार तो होगा देवराज इंद्र के द्वारा ही, लेकिन पराक्रम अगर कहें तो आगे आएगा। ऐरावत के सहित, वज्र के सहित मुँह को ऐसा वाया कि निगल लिया देवराज इंद्र को। उस समय भी देवराज इंद्र अगर वृत्रासुर के पेट में पहुंचकर सुरक्षित रहे, वो भी वृत्रासुर के अग्रज त्वष्टा के सुपुत्र विश्व रूप गुरु के द्वारा प्रदत्त वैष्णवी विद्या नारायण कवच के बल पर। उधर देखिए, जिन दधीची ऋषि ने त्वष्टा को नारायण कवच का उपदेश दिया था, त्वष्टा ने अपने बेटे विश्वरूप को उपदेश दिया, विश्वरूप को ने इंद्र को उपदेश दिया, अंत में विश्वरूप को मार भी डाला इंद्र ने। इंद्र के द्वारा मारे गए विश्वरूप के द्वारा ही प्रदत्त जो वैष्णवी विद्या थी नारायण कवच भागवत में आया है, उसी के बल पर वृत्रासुर के पेट में जाकर के भी सुरक्षित रहे देवराज इंद्र। इसका मतलब कोई गुरु को मार भी दे लेकिन गुरु से प्राप्त विद्या तो उसकी रक्षा करती रहती है। गुरु से अपराध बनता था, सुरा भी पीते थे, देवताओं के निमित्त ही के असुरों के निमित्त भी आहुति डालते थे, लेकिन विद्या तो विद्या थी। तो हमने संकेत किया, देवराज इंद्र की विजय तो हुई, क्या संकेत है, बहुत बड़ा युद्ध होगा। मैं तो बार बार कहता हूँ, सामान्य नहीं, विश्व स्तर का युद्ध होगा। दैवी संपद वाले और आसुरी संपद वाले, तो युद्ध का प्रारूप क्या होगा? वेद असम्मत विज्ञान के माध्यम से विकास कर के पक्षधर जितने हैं वो एक ओर खड़े हो जाएंगे, और वेद सम्मत विज्ञान के बल पर व्यक्ति, समाज, राष्ट्र, विश्व की संरचना के पक्षधर जो हैं वो गिने चुने व्यक्ति एक ओर होंगे। दोनों में शीत युद्ध भी होगा। और मुझको जब मैं 8 साल की आयु का था तब से लेकर अब तक अस्त्र शस्त्र को लेकर भी युद्ध की संभावना है। मुझे बिल्कुल लगता है कि लाखों व्यक्ति गाजर मूली की तरह अब जो संभावित युद्ध है उसमें काटे जाएंगे, मारे जाएंगे। ये सब कथा वार्ता सामान्य नहीं है। भविष्य में जो भयंकर युद्ध की घाटी हमारे आपके सामने आने वाली है उसकी एक प्रकार से सांकेतिक रूपरेखा है। अतः दैवी संपद व्यक्ति भी गुप्त और प्रकट विश्व में हैं, भारत में हैं, उनके चयन की, प्रशिक्षण की, नियोजन की आवश्यकता है। हर हर महादेव।